यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कोलकाता में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों की दृष्टि से संसार ही बड़ा भारी दिखता है। एक ब्रह्मांड का भी अंत नहीं आता। ऐसे ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। भगवान के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम कूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। वे भगवान छोटे से बन जाते हैं, तो जैसे परमात्मा के स्वरूप अणु अणियान महत्व महियान कहते हैं, ऐसे ये बात भगवान की है। कितने बड़े ब्रह्मांड अनंत है, आप बुद्धि से भी था नहीं पा सकते, और वे छोटे से बन जाते हैं भक्तों के लिए। भक्तों के साथ उनको आनंद आता है। भगवान अपने संकल्प से सृष्टि पैदा करते हैं, तो अब एकाकी धर्म तो एक ही का मन नहीं लगा तो सृष्टि पैदा की संकल्प मात्र से। तो सृष्टि के दो भाग हुए, एक तो ये संसार सब जीव, एक श्री जी। तो संसारी जीव पैदा होने पर ये एकाकी नरम तेज खेल में लग गए, खेल की तरह ही वृत्ति होगी, भगवान की तरफ भूल गए। और श्री जी जो भगवान ही तरफ लग गई, संसार को भूल गए। तो इस तरह से अब हम संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाए तो बड़ी विलक्षण बात, विशिष्ट पद प्राप्त हो जाए। मनुष्य को भगवान ने इसलिए बनाया है कि वो इनसे प्रेम करे, ये प्रेम करे भगवान से। ये विशेष कृपा है। संतों से सुना है कि भगवान का मनुष्यों के साथ पक्षपात है। अनेक जीव अनंत जाति के जीव है, 84 लाख धोनी है, 4 खानी है, और यानी कि 3 स्थान जल चल थल चरण अवसर है। इनमें अनंत जीव है, अनंत एक एक अनंत जीव, एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव। ऐसे शरीर भी अनंत, ऐसे लोग भी अनंत, ऐसे अनंत अनंत लोगों को धारण करने वाले, सबका पालन पोषण ख्याल करने वाले भगवान मनुष्य के लिए बड़े प्रेम से आतुर होते हैं। और ऐसे संतों की वाणी में आया है कि संसार को तो बनाया है जीवों के लिए, और मनुष्य को बनाया है अपने लिए। शिवाय ऐसे मनुष्य के कोई भगवान अपना नहीं कह सकते, भगवान को जो मेरे हो, ये भगवान को बहुत प्यारा लगता है शब्द। ये भगवान के होते हुए भी भगवान को कहते हे नाथ आप मेरे हो, मैं आपका हूं, ये जो बड़ा आनंद आता है। जैसे माँ के गोदी में बैठा होगा बाल के रे माँ माँ माँ माँ मेरी माँ है, मैं तेरा हूं, कोई नई बात नहीं है, माँ तो है, माँ का है ही बच्चा, परंतु माँ को एक आनंद आता है। ऐसे सर्व को कोई जियो वो जब ही जन्म को थी अगना सही तब ही भगवान के सर्व होते वे पाप नष्ट हो जाते, उसको करना पड़ता नहीं, केवल भगवान के सर्वग होने मात्र से। और सर्वग होने में भी कह दे भगवान, भगवान को ये बालक कह दे, भगवान को मनुष्य कह दे कि हे नाथ मैं आपके शरण हूं, तो भगवान उनको अपना लेते हैं। अर्जुन ने ये जो बात कही थी, और ये बात कब कही जाती है, अर्जुन की जैसी स्थिति हुई, अर्जुन पहले तो बड़े उत्साह से युद्ध के लिए तैयारी करी है, और ये उत्साह से ही भगवान से कहा कि अभियो सेनियों मध्य में रथ स्थाप है, दोनों सेनाओं के बीच में मध्य भाग में मेरे रथ को स्थिर करो। तो वह भगवान ने कर दिया, और फिर भगवान कहते हैं तान कुरुन पश्य संवेतान कुरुन पश्य, कुरुवंशियों को देखो। इस देखने से अर्जुन के भीतर जो मोह था वो जागृत हुआ, युद्ध के उत्साह में वो याद नहीं थी बात, उसे द्वेष करने वाले दुर्योधन आदि की तरफ वृत्ति थी, इन पर विजय करनी है। पर कुरुन पश्य कहा तो देखा कि हम तो कुरुवंशी हैं, हम तो एक ही हैं, ये मोह जागृत हुआ। और उसने अपनी अपनी जो बातें कही गीता में पढ़ते ही है, ये पढ़ते पढ़ते अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, बड़ा उदास हो गया, शोक लग्न मना हो गए। ऐसे होकर फिर भगवान ने युद्ध की बात कही कि करो युद्ध, तो भगवान ने कह दिया जोर से कहते तेरे कुतस्तुरा कसमल मिलम विष्णेश उपस्थित, युद्ध के समय ये कायरता कहां से आई, ऐसे कहा तो अर्जुन अभी इस भाव में है, पहले युद्ध वाले भाव को तो भूल गया और कुटुंब के भाव में बह गया, तो कैसे तुम युद्ध कुतस्तु आकस्मण मेरे में कैसे आए कायरता, तो अर्जुन कायरता नहीं है वो तो कुटुंब स्नेह से कह रहा है। तो अर्जुन ने कहा कथम भीष्म हम संख्य द्रोण से मधुसूदन, भीष्म द्रोण कैसे बाणों से मारूं मैं, उसने भी ऐसे ही कहा। भगवान के वचन असर करते करते आए कि भगवान कहते हैं युद्ध करो, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा युद्ध कर। तो फिर विचार किया क्या करूं, मेरे मन से तो बात यह है कि युद्ध नहीं करना है, भगवान की आज्ञा है युद्ध करने की, ऐसे दुविधा में फंस गया। तो ऐसे इस जाल से निकला नहीं, तो फिर भगवान से कहा कि महाराज आपके शरण आप शिक्षा दीजिए। ये कह तो दिया, पर कहने पर भी वो जो मोह है कौटुंबिक स्नेह है वो बड़ा जोर से था, इस वास्ते आप शिक्षा दीजिए कहकर के फिर भी कहा युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान मुस्कुराए हंसे, पर प्रहसन नहीं हो बाहर के बोले युद्ध नहीं करेगा और क्या करेगा, यहां तो युद्ध नहीं है। इसे कहने पर फिर भगवान ने उपदेश दिया, भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं कर अच्छी तेरी मर्जी जैसे कर, ये 18वां अध्याय कहा है यथेष्ट तथा कुरु, यहां नहीं बोले। तो क्यों नहीं बोले, ये बात एक बड़े हमारे काम की चीज है। साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण हूं, शिक्षा दीजिए, ये कह दिया तो ये कहना वचन मात्र का ही हुआ। नहीं उससे कहने से इस बात का कोई मूल्य नहीं रहा, परंतु भगवान ने ऐसा बड़ा मूल्य समझा तो उसको युद्ध करने के लिए कहने की बात ही वो करने के लिए। जब तक अर्जुन ने करिष्ये वचनम तब नहीं कहा, मैं आपकी बात करूंगा, आपको उद्देश्य करूंगा, तब तो पिंड नहीं छोड़ा। तो सज्जनों बात एक बहुत बढ़िया है, अपने कहते समय आप बिल्कुल सरलता से कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं। जिनने कह दिया है वो भी कह दें कोई बात नहीं, जिन लोगों ने नहीं कहा वे कह दें। कहते समय हमारा कोई विकल्प नहीं है, एकदम सच्चे हृदय से हम कहते हैं तो भगवान उनका बड़ा आदर करते हैं। और मेरे को तो ऐसा ही अनुमान होता है कि जितने सत्संग में लगे हुए भाई बहन है, कभी न कभी इनके मन में ऐसी बात आई है कि संसार में बड़ा दुख है, भगवान का भजन अच्छा है, चाहे गुस्से में आई हो, भय से आई हो, स्वार्थ के बादल लगने से आई हो, कभी प्रेम से आई हो, आदर से आई हो, उगता कर आई हो, कभी न कभी ऐसी बात आई है। और ऐसी बात आ जाने की पहचान है कि वो सत्संग में लग जाता है, उसे फिर सत्संग छूटते नहीं, किसी तरह से ही वो सत्संग में ही आता लग जाता है। इस तरह से भगवान से कह देने पर बड़ी बोझ की बात है, ऐसे कह देना चाहिए, कह दिया है पहले ही, कहा हुआ है ही। सत्संग में आते हैं उनके लिए मेरे तो ऐसी धारणा है कि ऐसी वृत्ति उनके हुई है, उसको याद हो चलो ये बात अलग है, परंतु ऐसे कह दे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कारण के भगवान का संपूर्ण जीवों पर बड़ा स्नेह है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान से तो उत्पन्न हुए तो अपना संतान सबको प्यारा लगता है, तो हम भगवान को प्यारे लगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम गलती करते हैं जो नाशवान पदार्थों की तरफ चल देते हैं। भगवान ने कृपा कर शरीर दिया तो शरीर तो नाशवान है ही, तो शरीर दिया तो अपने सन्मुख होने के लिए दिया, पर दिया इस ढंग से जो जीव को मालूम होता है मेरा ही है, तो उदारता थी भगवान की, उस उदारता को न समझ गए, अपनी ममता कर ली, ममता करके मैं मेरे में फंस करके इधर ही लग गया। इस वास्ते भगवान ये बार बार मौका देते हैं, तरह तरह की तकलीफ आती है, तरह तरह विपरीत घटनाएं घटती है, संसार से बार बार उकता जाता है, मन में बड़ा विक्षेप होता है, तो वे भगवान करते हैं, ये भगवान की लीला है। जब तक अर्जुन ने करिष्ये वचनम नहीं कहा, आपका वचन आपको जैसे करूंगा, तब तो पिंड नहीं छोड़ा। ऐसे ही सज्जनों जब तक आप भाई सब नष्ट हो स्मृति लब्धा, तो ये मोह नष्ट हो गया। मोह दो तरह से होता है, एक साधारण मोह एक खास मोह, तो साधारण मोह नष्ट हुआ, वो स्मृति आ गई, अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा, तो अब वो भगवान के सन्मुख हो गया। जो विमुख होने का मोह था वो नष्ट हो गया, अब भगवान के विषय में है वो मोह दूर भगवान करेंगे। इस तरह से संसार से उकता करके आदमी दुखी होता है, ऐसी परिस्थिति हरेक मनुष्य के सामने आती ही है। आप हम उसको जाने चाहे न जाने, परंतु भगवान ऐसा अवसर देते हैं, एक बार नहीं कई बार ऐसी बात आती है। हमें कई कई बहनों से भी सुना है हमारे मन में हम तो घर छोड़कर चले जाए, अब घर छोड़ कहां चले जाएंगे, जिसमें भी बहन शरीर है वो कहां जाएगा, भाई तो फिर भी चला जाए, कोई भी हो भाई जैसी हो महाराज बड़ी सूरवीर तो बात एक अलग है, पर हैरे की हिम्मत नहीं होती, पर ऐसी बात आती है तो वो भगवान की कृपा से आती है। सजनों उस कृपा के सन्मुख नहीं होते, मौका सबको देते भगवान। मेरी धारणा में तो कोई ऐसा मनुष्य होगा ही नहीं जो संसार में रचा पचा रहे, कभी भुगतावे नहीं, भगवान की तरफ वृत्ति न हो, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। नास्तिक लोगों में भी ऐसा जो भगवान को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं मानना चाहते, उल्टा चलना चाहते हैं, उनमें भी ऐसी उकताहट आती है, क्या करे, कुछ सूझता नहीं, कहते प्रकृति बड़ी खराब है, इस प्रकृति को कुछ होश नहीं है, प्रकृति ने ऐसी परिस्थिति कर दी, वे उस पर दोषारोपण करते हैं, वो प्रकृति नहीं वो भगवान करते हैं। तो भगवान का ये आह्वान है, सज्जनों ध्यान से आप सुनो कि भगवान संपूर्ण जीवों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। इस वास्ते किसी स्थिति में भी कोई प्राणी संतुष्ट नहीं रहता। संसार की बड़े से बड़ी स्थिति हो, बड़े बड़े मनुष्य बन जाए, बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाए, इंद्रादि का पद मिल जाए, ऐसा हो जाए तो भी उस संतोष नहीं होता है। ये क्या है, ये भगवान का बुलावा है, भगवान की अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हम सोचते नहीं, फिर भी वो फिर भी लग जाते हैं, बार बार दुख पाते होता उकताते हैं, फिर भी उसी तरफ लग जाते हैं। तो सज्जनों से, भाइयों से, बहनों से कहना है कि ऐसे वो तो भगवान की कृपा माननी चाहिए। वो देखता है दुख, क्यों दुख देखता है कि वो में फंसे हुए ना संसार में, वो अच्छा लगता है, उसमें उकताहट होती है जब देखते हैं भगवान ने ठीक नहीं किया, परंतु वो बो को दूर करने के लिए ऐसी बात होती है, ये भगवान की कृपा होती है। भगवान की ऐसे दो बताते हैं, दया और कृपा, ऐसे कृपा के किनार दया कृपा अनुग्रह कई नाम है, पर उनमें कृपा होती है ना, वो थोड़ी प्रतिकूलता दिखती है, दया में अनुकूलता दिखती है। तो भगवान की अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही परमात्मा की तरफ लगाने के लिए आती है और संसार से हटाने के लिए आती है, दोनों ही। और अनुकूलता और प्रतिकूलता के सिवाय संसार कुछ है ही नहीं, संसार का रूप अनुकूलता और प्रतिकूलता ही है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। सुख क्या है, बड़ा भारी सुख मालूम देता है, सुख छोटा सा इतना ही है, अपनी मन चाहिए हो जाए। दुख बड़ा भारी आप देखते हैं, मन चाहिए नहीं होती और कुछ नहीं है, समझे। और मारवाड़ी बात आ रही है, तेरे मन की निकाल ले भाई, तारी मन की निकाल ले, मन निकाल ली और कुछ नहीं है सुख। मन में आई वैसे हो गया तो बड़ा खुशी हो गया, मन में आई नहीं हुई तो दुखी हो गया, नहीं चाहते ऐसी परिस्थिति आ गया दुखी हो गया, चाहते वैसे आगे सुखी हो गया। अरे ये सुखी दुखी होने का नहीं है, ये तो रात की दिन अलंघ्यम दिन रात्रिवत, रात को चाहते तो आती है, न चाहते तो आती है, दिन न चाहते तो आता है, दिन न चाहे तो आता है। अपनी चाह मिला करके क्यों यहां पर तुम फंसो, अपने तो दिन रात की तरह देखेगा, ये आ गया, ये आ गया, आने जाने का। भगवान ने साप का उपदेश का आरंभ करते हुए कहा आगमा पाइनो अनित्य, अरे आने जाने वाले हैं, ये अनित्य है, इसको सहलो, इसमें तुम भ्रमित मत हो। अनुकूलता भी फंस जाएगा, प्रतिकूलता भी फंस जाते हैं, अनुकूलता में राजी हो जाए, प्रतिकूल नाराज हो जाते हैं। अनुकूल नाराज नहीं होता है, राजी और नहीं होना है संसार में, संसार से तो ऊंचा उठना है, अनुकूलता भी ऊंचा उठाने के लिए, प्रतिकूलता भी ऊंचा उठाने के लिए है, संसार में फंसने के लिए नहीं है। अनुकूलता होगी अनुकूलता तो अनुकूलता हो तो उसमें है, ऊंचे कैसे उठे, तो अनुकूलता क्या होती है कि धन धान समृद्ध अवसात में है, रुपये पैसे अनुकूल परिस्थिति है, तो अनुकूल परिस्थिति दान के लिए, सेवा के लिए, त्याग के लिए है। अनुकूलता भोग के लिए नहीं है, त्याग के लिए है। विशेष ध्यान दे भाई बहन, आपके जो सुख समृद्धि आती है वो अपने सुख भोग के लिए नहीं है, यही तनु कर फल विषय है न भाई, ये भोग योनि नहीं है, सुख भोग योनि तो इंद्रादि देव योनि भी, और दुख भोगने के नरक 84 लाख योनि, ये मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, न सुख भोगने के लिए न दुख भोगने के लिए। तो सुख आने पर तुम हित करो, उपकार करो, सेवा करो और उनको सुख पहुंचाओ। सुख भोगना नहीं है, सुख भोगना प्यारा लगता है, इसमें एक बड़ी रहस्य की बात है। दूसरों को हम क्या दें, कैसे करें, तो आपको जो अच्छा लगता है वो दूसरों को दो। तो सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए परिस्थिति है। एक बड़ी रहस्य की बात है, वो आपके लिए दी नहीं है, आप सेवा करके अपना उद्धार कर लो। और दुखदायी परिस्थिति आती है त्याग करने के लिए, सुख की इच्छा त्याग कर लो। तो सुख की इच्छा का त्याग करना और सुख सामग्री का त्याग करना, ये दो चीज है। सुख सामग्री से आने पर भी एक दुख सुख होता है और भोगने पर भी सुख होता है। सुख सामग्री आती है तो उसमें एक अभिमान जन्य सुख होता है, मैं बड़ा धनी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा निरोग हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, बड़ा बलवान हूं। तो ये अपने भोग के लिए नहीं है, राजी होने के लिए नहीं है। तो तुम अभी संपत्ति से दूसरों को सुख पहुंचाओ। आपके पास बल आता है वो निर्बलों का है, आपके पास धन आता है वो निर्धनों का है, आपके पास जो अनुकूल परिस्थिति आती है वो प्रतिकूल प्रतिभावानों के लिए है। अगर आपके पास अनुकूल परिस्थिति नहीं आवे तो आप सेवा कैसे करोगे, और सेवा के बिना बड़े पुण्य के भाग्य कैसे होंगे। तो निर्बल नहीं आते, निर्बल नहीं आते बल काम ही क्या आएगा। आप ठीक ध्यान से गए हैं, आपके पास धन है, पर निर्धन न हो तो आपका धन क्या काम आएगा। तो दूसरों के धन की आवश्यकता न हो तो आपका धन क्या काम आएगा। थोड़ा ध्यान दो, धन संग्रह करने के लिए नहीं है, खर्च करने के लिए है। आपके भी काम खर्च से आएगा, दूसरों के काम भी खर्च करने से आएगा। पड़ा पड़ा धन आपको अभिमान देगा तो भय देगा, चोर डाकू राज का भय होगा, और भोग अपने तरफ देखो तो अभिमान होगा। तो ये भय अभिमान तो पतन करने वाला है। तो पतन करने के लिए नहीं दिया है भगवान ने, अनुकूल परिस्थिति आपका अहित करने के लिए नहीं दिया है, आपको अपना उद्धार करने के लिए दिया है। इस तरफ ध्यान दो, ये मनुष्य का ख्याल नहीं जाता है इधर। तो सुख में त्याग, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, हित करना, अपनी शक्ति जो हो, धन हो धन खर्च करो, विद्या तो विद्या खर्च करो, योग्यता तो योग्यता खर्च करो, बल हो तो बल का खर्च करो, आपके पास क्षमता है तो उनका खर्च करो। किसी तरह से दूसरों की सेवा करने के लिए सुख सामग्री दी है, भोग के लिए नहीं दी है। भोग के लिए दी है वो इंद्रादि को दी है। ऐसे दुखदायी परिस्थिति आती है, अभाव आता है, कष्ट आता है, चीजों का अभाव है, मान का अभाव है, प्रशंसा का अभाव है, निरोगता का अभाव है, और बल का अभाव है, या अभाव आया है तो ये किस वास्ते आया है। ये दुखी होने के लिए नहीं दिया है, दुखी होने लगे तो नरक अलग रखे है, दुखी होने सुखी होने का तो स्थान अलग रखा है, वो अपने लिए नहीं रखा है, मनुष्यों के लिए दोनों उद्धार करने दिया है। ये साधन सामग्री है, रामायण में आपने सुना है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का तो दरवाजा है मनुष्य शरीर, और साधन का है धाम, है साधन का घर, साधन ही साधन है। अनुकूलता भी साधन, प्रतिकूलता भी साधन, सुख भी साधन, दुख भी साधन, बुखार भी साधन, निरोगता भी साधन, रोग भी साधन, मान भी साधन, अपमान भी साधन, निंदा भी साधन, स्तुति प्रविता साधन, यह साधन है। साधन सामग्री के और साधन नाम है। यह सब कुछ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, सुखी दुखी होने के लिए नहीं है। दुखदायी परिस्थिति होती है तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे, सुखदायी परिस्थिति होती वस्तु का त्याग कर दे। कैसी एक विलक्षण बात है। अरे दुख में त्याग आधा करना पड़ता है, सुख में दूना करना पड़ता है। सुखदायी परिस्थिति वो तो आफत है, क्योंकि मन में त्याग तो सुखदायी परिस्थिति है, उसमें भी त्याग तो करना ही पड़ता है। भोगों का संग्रह का भाव रुचि और भोगों का त्याग करना पड़ता है, और दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। सेवा में कपा कुपात्र है, रूपात्र है, कितना दे क्या दे, पंचायती अलग पड़ती है। और दुख में महाराज ये होते नहीं कुपो कौन उपात्र कौन सुपात्र है, अपनी तरफ से ही अपना त्याग है, उसमें आधा काम करना पड़ता है। दुखदायी में तो मुक्ति के लिए आधा काम करना पड़ता है, सुखदायी परिस्थिति में दूना काम पड़ता है तो मुक्ति होती है। तो ये सब सामग्री उद्धार के लिए है, ये बात खास समझने की है, ध्यान में लाने की है बात। और सुख दुख सारा संसार कुछ है ही नहीं, और क्या संसार, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम। कर्म का फल तीन तरह का होता है, अनिष्ट इष्ट मिश्रित। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि ये सब में साधन ही साधन बताते हैं। देखो पुण्य और पाप है, अच्छा और मंदा है, सदाचार और दुराचार है, भेद है निषिद्ध है। इससे मतलब कि तुम अपना उद्धार कर लो साधन धाम मोक्ष के द्वारा। जो परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में सज्जनों उलझो मत। सुखी होना भी उलझ गया, दुखी भी उलझ गया। सुखी होगा तो फंस गया, दुखी होगा तो फंस गया। इस वास्ते गीता में मात्रा स्पर्शास्त कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख होता, शीतोष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता, उसमें को सुख और दुख देते हैं। ये ऐसी आता है मात्रा स्पर्श, जितने संबंध है ये आगमा पाए नदी आने जाने वाले अनित्य है। तान तृतीय शस्व का सब सलो मनुष्य सुखी दुखी मत हो। तान स्थिति शस्व का अर्थ क्या हुआ कि सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति को लेकर के अब तुम विकृत मत हो। हम जो सुखी दुखी हो जाते हैं, सुख से आ गया दुखी से आ गया नहीं, असहिष्णुता होगी है। सुख मोही जड़ दुख बेलिखाई, जो दुख में दुखी होता है और सुख में जो सुखी होते हैं उनको जड़ कहा है। जड़ रामायण में मूल कहे समझते नहीं, बेसमझे ओ सौ दो सम धीरे धरे ही मन माही। धैर्यवान दोनों को भी देखते हैं आते तो वो नहीं करते, वे धीरे रहते हैं इनका उपयोग करना है। देखो एक बात और बता, याद आ गई, हर एक वस्तु ना अच्छी होती है ना मंदी होती है, ना व्यक्ति अच्छा होता है ना मंदा होता है। उनका सदुपयोग बढ़िया होता है, दुरुपयोग खराब होता है। एक तरह से उपयोग किया जाए वो कल्याण करने वाला है, और दुरुपयोग किया जाए तो पतन करने वाला है। मानव शरीर की बात आई है ना, मानव शरीर है सबसे उत्तम है। जीव चरा चल जात देह, चल अचर सब जीव इसकी जांचना करते हैं। ये सबसे उत्तम देह है, बहुत बढ़िया देह है, सबसे उत्तम। मन देवता भी इस देह के फल से पड़े हुए, नरकों में जाने वाले भी इस देह से गए, स्वर्ग में जाने वाले भी, सुख में दुख में जाने वाले इस देह के कर्म से गए। तो ऐसी देह है, सब तरह की यहाँ से संपत्ति मिलती है। उसमें कहा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ये स्वर्ग नरक और स्वर्ग की और मुक्ति की निशेनी है। कितनी देर से बात बताई, ये मनुष्य शरीर की महिमा कहते हुए कहते हैं। महिमा में दो शब्द आए, स्वर्ग और नरक। नरक पर है नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक और स्वर्ग और मुक्ति देने की निषेध नहीं है, चढ़ने की चले जाओ। तो नरक क्यों कहा, महिमा है, दुर्लभ शरीर है साहब। कैसा दुर्लभ है कि जिससे नरक हो जाए, 84 लाख जूनी हो जाए, ऐसा बढ़िया शरीर है। तो ये महिमा हुई है कि निंदा? ये तो निंदा हुई। भगवान ने कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध, तो ये क्या बात है? तो नरक और स्वर्ग देते हैं ये, इसकी निषेध नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपको भोगों में जाना है तो स्वर्ग नरक ज्यादा है, और नहीं तो अपवर्ग में जाना है, मुक्ति में जाना है, ये पतन में नहीं जाना है। अरे ज्ञान विराज भक्ति सुबुदय नहीं, ज्ञान देने वाली वैराग जाने विशेष भक्ति परमात्मा की, श्रेष्ठ वो भक्ति देने वाली है देही। अब उसमें नरक स्वर्ग अपवर्ग बताए, ये अच्छा चीज बताए, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, अच्छा बात बताई। नरक में दो बात आ जाती है, एक स्थान विशेष नरक, एक योनि विशेष नरक, कीट पतंग पशु पक्षी सांप विश्व आदि ऐसे जीव जाना, वे नारकी जीव है। आशीष योनि सु, ये आशीष योनि है और वो आशीष स्थान है। तो ये नरकों में जाने वाले की ऐसी बताई, तो ये देने वाली है। और ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये भी देने वाली है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों को मिला करके ठीक देखा जाए तो मानव शरीर का दुरुपयोग करने से तो नरकों में जाता है और स्वर्गयोग में स्वर्ग आदि जाता है, और जिसका त्याग करने के महाराज आपको मुक्ति हो जाती है। और ज्ञान और वैराग्य और भगवान की भक्ति, जिस भक्ति से भगवान वश में हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। ऐसा मानव शरीर दिया भगवान ने, अब भगवान की प्राप्ति हो जाए ऐसे शरीर को लेकर के नरकों की प्राप्ति करते हैं, ये क्या है? दुरुपयोग है। इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, स्वतंत्रता भगवान ने दी है वास्तव में अपने कल्याण के लिए, और दुरुपयोग करता है जैसे नरकों के लिए। स्वतंत्रता कहते हैं, स्वतंत्रता क्यों दी भगवान ने? स्वतंत्रता दी तब तो हम नरकों में जाते हैं, स्वतंत्रता देते ही नहीं भगवान, कृपा करके स्वतंत्रता ही देते, करने में हम स्वतंत्र होते ही नहीं। तो अरे भाई स्वतंत्र नहीं होते तो मनुष्य जन्म की कीमत नहीं होती, फिर मनुष्य जन्म बदल क्या हुआ? नरकों में गए, स्वर्ग में गए हुए परतंत्र है, क्यों? भोग के लिए ही वह जाते हैं तो वहां उनको भोगते हैं, ऐसे ही परतंत्रता ही कर देते तो मनुष्य जन्म की कोई कीमत नहीं होती, ये भी भोग यो नहीं हो जाती। ये स्वतंत्रता दी है केवल मुक्ति के लिए। इस वास्ते मैंने कहा नहीं, संतों की बात आई कि भगवान का पक्षपात है, तो मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने अपने लिए, ये नरक स्वर्ग वर्ग ये नहीं है, तो ये तो प्रवाह में बहने वालों के लिए है। इस वास्ते मनुष्य योनि है, ये कर्म योनि है, ऐसा नहीं, ये साधन योनि है। कर्म योनि है उनके लिए जो सुख दुख भोगते हुए नरकों में जाया करते, उनके लिए तो है नरक स्वर्ग कर्मी होने, और वास्तव में ये कर्मी होनी नहीं है, ये साधन धाम और मोक्ष द्वारा साधन करे मुक्तता दरवाजा जाए। स्वर्ग नरक तो निशेनी है, निशेनी होती नीचे उतरने के लिए होती, वो निशेनी ऊपर चढ़ने के लिए वो निशेनी कहते हैं, निशेनी एक सोपन परंपरा ऊपर चढ़ने की है नीचे उतरने की। तो नरकों में स्वर्ग में जाएंगे तो मेहनत करनी पड़ती है, और मुक्ति का दरवाजा सीधा है, उतरना है न चढ़ना है, सीधा सीधा चल जाओ। पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाए मुक्ति हो जाती है, या पाप और पुण्य से स्वर्ग नरक जाता है, पुण्य से स्वर्ग जाता है, पाप से नरक बन जाता है। और समझा रखे सुख दो के सभी के तो लाभ लाभ हो, जय जय तत्व युद्ध से नहीं पाप माप से सुख दुख हानि लाभ पर पराजय जय पराजय, तो जय पराजय हो हानि लाभ हो चाहे सुख दुख हो, इसे फंसे नहीं, इन दोनों से अलग होकर चले तो कल्याण हो जाता है। तो ये सुखदायी दुखदायी परिस्थिति वास्तव में दाएं बाएं पैर की तरह, दाएं बाएं पैर की तरह चलता है, तो दोनों पैर से चलता है ना, तो दोनों पैर से बाएं पैर से चलो तो भी रास्ता कटता है, दाएं पैर से तो रास्ता कटता है। और ये पैर चलने के लिए है, खड़े होने के लिए नहीं है। तो सुखदाई भी उन्नति के लिए है, परदाई भी परिस्थिति दुखदाई भी उन्नति के लिए, सुखदाई भी उन्नति के लिए। दाएं पाए दोनों पैर रास्ता कट गए अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए है। इस तरह से सुखदाई दुखदाई का उपयोग किए करो। सज्जनों ये बात है बढ़िया युक्ति। जैसे वो बताया था दृष्टांत कि बाल्यावस्था जवान वृद्धावस्था तो घड़ी लिया साथ में आदमी रहता है कि देखो देखो ये इतने मिनट हो गए। तो ये जो सत्संग और सत्शास्त्र और सद्विचार, सत्संग सद्विचार और सत्शास्त्र जो परिस्थिति आती है ये चेताने वाली है कि तुम क्या कर रहे हो, सुख दुख में कैसे भूल गए हो तुम। सुख दुख के समय कृपया को समान समझो। समय करना क्या है समझना है भाई। सुख भी ठहरने वाला दुख भी ठहरने वाला नहीं है। कोई आपको मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो दुख ही दुख हुआ उस उम्र में, ऐसा भी कोई नहीं सुख ही सुख हुआ ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोनों पैर चलने के लिए है तो पैर दो दिए भगवान ने कृपा करके अपने अपनी प्राप्ति के लिए। इस वास्ते ये दोनों तो आ गएंगे। अब दोनों में सुख दुख यही उलझ जाओगे जाओगे कैसे। अरे वो भी सकाम भाव होने से सारे घर नरक जाते हैं। सकाम भाव के बस ये शुभ काम करते हैं स्वर्ग में जाते हैं, सकाम भाव करके विपरीत करते हैं दुख में जाते हैं। जितने पाप होते हैं सब कामना कारण से होते हैं। अर्जुन ने पूछा अर्थ के न प्रियोतम पापम चरती, ये किसका प्रेरित हुआ पाप का अनिच्छिन्न भी न चाहता हुआ भी। तो वो कामना ज्यादा बढ़ जाती है तो नरकों में जाता है, कामना बढ़ती है शुभ काम करता है स्वर्ग में जाता है। परंतु दोनों में फंसने के लिए नहीं दिया है, ये फंसने दिए तो ये भी कर्म योनि हो गई, ये भी कर्म योनि है। क्या कर्म योनि, भोग योनि हुई, ये कर्मों के संचय करने की योनि हो गई। कर्मों का संचय तो करना मनुष्य शरीर में और दुख भोगना सुख भोगना वो स्थान विशेष और नरक विशेष उसमें। तो ये भोग योनि भोगों के लिए कारण नहीं है, ये वास्ते में ऊंचा उठने के लिए है। इस वास्ते जब तभी दुख आता है और दुख आकर एक तो संसार की तरफ होता है पर मनो सुख मिल जाए सुख के आगे सुख के लिए रोते हैं और एक भीतर में उकताहट होती है कि छोड़ो इस झंझट को क्या पड़ा है इसमें। ये दो वृत्तियां होती है तो छोड़ो जी ये बात है भगवान की प्रेरणा है उसका आदर नहीं करते। दुखदायी परिस्थिति में दुख भोगते हैं सुखदायी में सुख भोगते हैं। अरे भोग योनि है ही नहीं है, ये तो साधन योनि है। तो सुख दुख सामग्री ये साधन धाम ये साधन ही साधन है। तो इन दोनों का सदुपयोग करो। तो सुख में दूसरों का उपकार करो, दुख में अपने पितृ वासना का त्याग करो, इच्छा का ही त्याग करो। नहीं सही तो सावधान रहो। सुख दुख ये सावधानी नहीं ये असावधानी है। ये भूल भुलैया का जो होता है ना व्यूह चक्र, उसमें जाने पर मेरा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फंस जाता आदमी, देखता है निकलता हूं फंसता ही चला जाता है। इसमें देखा है बड़ौदा के बगीचा में वैसे चक्र से लगाई हुई है मेहंदी, और मेहंदी को तार से बांध करके और दीवार की तरह कर दिया है। अब उसमें चला जाए तो वही निकलता हूँ, फंसता ही चला जाए। तो फंसते क्यों चला जाए, इधर और उधर फंसता है और इधर उधर छोड़ता चला जाए निकल जाएगा। परंतु ऐसा रहता दिखता सीधा दिखता है और फंसता चला जाता है। थोड़ा सा मैं गए तो मुश्किल हो गई, फंस गया हूँ। ऐसा होता मैं वो चक्र व्यूह जो कहते हैं ना व्यूह रचना किए गए चक्र भेदन किया तो व्यूह भेदन करने के वो अभिमन्यु जानता था आदि रीत जानता निकलता जानना सुना नहीं तो ऐसे व्यूह रचना होती हो। तो इस तरह से जो दया बया चलता है नहीं ये फंस जाता है। और जो सीधा सीधा रहता है ना राग करे ना द्वेष करे ना हर्ष करे ना शोक करे ना राजी हो ना नाराजी हो। अरे भाई रास्ते जब हमें जाना है बद्री नारायण तो अच्छा रास्ता होने पर खुशी होगी, खुशी होकर वहां ठहर गए। बुरा रास्ता या खराब हो दुखी हो गए वहां ठहर गए। अरे ठहरने का है नहीं, ये तो मार्ग है। मनुष्य शरीर है मार्ग, परमात्मा की प्राप्ति का साधन धाम है। अब मार्ग में वहां मरे जंगल में फूल खिले हुए रहते हैं, हरी हरी बड़ी बढ़िया बात है, जल बह रहा है, धरित जमीन तरांतर है, खुशों की है, ऊपर से छाया आ गई बदलों की, बड़ी हवा सुंदर आ रही है, ऐसा भी रास्ता आता है। और ऐसे रास्ता है जैसे महाराज दुर्गंधी आ रही है, चढ़ा हुई ऊपर होते धाम घाम तप रहा है, ऊपर से हाथ लग रही है, भीतर में चलते है परेशान हो रहा है, और चढ़ाई का रास्ता आ गया, तो ये तो दोनों रास्ता है। ये क्या मदीना है? न सुख बदीना नहीं, ये तो रास्ता है। इस तरह जो अनुकूलता प्रतिकूलता है इनको पार करते हुए परमात्मा की तरफ चले। ये बात याद रखो, याद रहने मात्र से बड़ा लाभ होता है, याद रहने मात्र से। भाई सुखी होने के लिए है ही नहीं सुखी, कहीं फंसने के लिए है ही नहीं, दुखदायी परिस्थिति भाई दुखदायी में फंसने के लिए नहीं है, इसमें फंस जाओगे तो स्थिति सर। और यंग है ना व्यथियंत्य थे, सुखदायी में सुखी होना, दुखदायी परिस्थिति में दुखी दुखी होना, दोनों ही व्यथा है, व्यथा पीड़ा दोनों का अन्वय व्यथा में है। यंग है ना व्यथियंत्य थे पुरुषम पुरुष सभा को किस वो सम दुख सुख सुख दुख को समान समझने वाला, तो समान समझना व्यथित नहीं होता, सुखी हो गए तो व्यथित हो गया, दुखी हो तो व्यथित हो गया, सुखी होगा कि वो फंस गया, दुखी होते फंस गया, ना सुखी होना है ना दुख होना है, ये तो भगवान साधन करने के लिए, सुखी हो तो तुम्हें सेवा करो, दुखी हो गए तो भीतर इच्छा ही त्याग कर दो, दुख क्या है, मन चाहिए हुई नहीं तो उसमें बड़े आनंद की बात कहती। देखो सुखदायी परिस्थिति में भी कृपा है, दुखदायी उसमें कृपा है, सुखदायी में दया है, पर भगवान की दया तिर्फ न दे करके इधर चलते हैं तो दुखदायी में लाभ ज्यादा होता है। अच्छे अच्छे संत हुआ है, उन्हें बहुत संतों की जीवनी आप देखो, भक्तों के चरित्र देखो, तो दुखदायी परिस्थिति में संत बहुत विशेष हुए हैं। सुखदायी में तो अमरीश जैसे कोई ऐसे हुए जो सुखदायी परिस्थिति में हुए, तो बहुत ऐसे हुए दुखदायी परिस्थिति नहीं हुए, तो दुखदायी परिस्थिति है उसमें आधा काम करना पड़ता है, सुखदायी परिस्थिति में दूना काम करना पड़ता है, उससे आधे से दूना पूरा मन उसमें देना पड़ता है, आप पता है आधी होती है, और दुखदायी में तो देना पड़ता ही नहीं, इच्छा ही छोड़नी पड़ती है उनकी, अरे इच्छा दोनों को छोड़नी पड़ेगी, पदार्थों के सुख भोग की संग्रह की इच्छा त्याग तो दोनों को करनी पड़ेगी, परंतु सुखदायी परिस्थिति में परिश्रम पड़ेगा, दूसरों के हित करने में, दान पुण्य करने में, सुपात उपात देखेगा, चीजों को देखेगा, वस्तुओं को देखेगा, देश को देखेगा, काल को देखेगा, कई बातों को विचार करना पड़ेगा। दुखदायी में जयराम जी जी कोई देखना ही नहीं है, मौज कर गया, आनंद हो गया, मस्त हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, किसी भी कोई बात नहीं, इस बात इसमें बड़े आनंद की बात है, तो दुखदायी परिस्थिति में घबरा जा रहा है, ये गफलत की बात है, और वो गफलत दूर करना सीखने के लिए ये सत्संग है। सत्संग का तात्पर्य सत्संग, सत क्या, जो अनित्य है, नहीं है नित्य है, ये नित्य अनित्य है ना सुख दुख परिस्थिति, इन दोनों से ऊंचा उठने के लिए जो सत है, वो सत है, जो सत और असत दोनों का तत्व सत ही है, असत का तत्व भी सत है, सत का तत्व भी सत है, पर दोनों के न फंसने से, तो न फंस करके सत्संग के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए मारे गए, तो ये सत्संग के द्वारा होश होता है, सत्शास्त्रों से होता है, सद विचार से होता है, दुखदायी में विचार करना चाहिए, दुखदायी में विचार ज्यादा होता है, सुखदायी मोहित करने वाली होती है, आदमी के विचार शक्ति नष्ट होती है, दुखदायी में मोह हो जाता है, वह दुख में फंस नहीं सकते, तो मोह न करके अपने सुखदायी दुखदायी से ऊंचा उठने के लिए भगवान ने दया और कृपा करी है। ऐसी कृपा भगवान की माने, भगवान की तरफ दृष्टि रहे तो सुखदायी दुखदायी में नहीं रहेगा, जैसे बद्रे नारायण की तरफ ही दृष्टि रहे तो वो सुखी दुखी क्यों होगा, हमें तो रास्ता करना है भाई, सुखदायी में भी रास्ता करना है, दुखदायी परिस्थिति में भी रास्ता करना है, रास्ता सुख में आ गया तो भी चलना है, कठिन आ गया तो भी चलना है, हमें तो यहाँ रहना है ही नहीं, सुखी दुखी होना ही नहीं है, तो ये मानव शरीर को ऐसा दिया भगवान ने, कृपा करके मेरे पास आ जाओ। एक और ध्यान देने की बात है कि मुफ्त में होती है मुक्ति, मुफ्त में घर का क्या खर्च हुआ, जन्मे जब क्या लेकर के आए थे, जाओगे जब क्या लेकर के जाओगे, तो केवल परिस्थिति का उपयोग, परिस्थिति भगवान देते हैं और परिस्थिति का उपयोग करते मुक्ति हो जाए। भगवान मौका देगा तू ऐसे ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे, तो भगवान ही मौका देते हैं, भगवान ही वस्तु देते हैं, भगवान ही वस्तुओं का भाव देते हैं, भगवान ही वस्तुओं का भाव देते हैं। तो दोनों के द्वारा मेरे पास चला तो भगवान की दी हुई वस्तु का सदुपयोग करे, कल्याण हो जाए दोनों से। तो दुख बढ़िया है सुख की अपेक्षा। हरेक आदमी दुख में चेतता है, नींद आती है ना, सुई चुप हो जाए तो नींद उड़ जाती है, और गर्मी में आ दी जाए, सर्दी में रजाई उड़ा दी जाए, नींद बढ़ जाती है। तो सुखदायी परिस्थिति में दुख बढ़ता है, दुखदायी सुखदायी होने भोगने से अब पतन की तरफ जाता है। इस वास्ते भगवान ने कृपा की है, दुखादय में शाश्वत हम, ये संसार है इस वास्ते ऊंचा उठाने के लिए। तो अपने मनुष्य जीवन है ये साधन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने अपने पास बुलाने के लिए ये दिया है। और आह्वान भी करते हैं, ना आपको सुख में ठहरने देंगे, ना आपको दुख में ठहरने देंगे। आप भोग करके उसको दुरुपयोग भले ही कर लो, भगवान नहीं ठहरने देंगे, ना सुख में ठहरने, ना दुख में ठहरने देंगे, ठहरने देंगे नहीं। कोई पूछता कि सुख ठहरते नहीं क्या करें, अरे सुख आपका है ही नहीं, ये तो केवल साधन करने के लिए दिया है, आपके लिए दिया ही नहीं। आपके लिए स्वर्ग में वहां भोग लो और नरक में जाओ भोग लो, वहां भी सावधानी की आवश्यकता बड़ी भारी है, पर मनुष्य शरीर में ज्यादा आवश्यकता है। इस बात भाई भगवान ने जो परिस्थिति दी है उसके अनुसार भगवान के सर्वोग होना है, भगवान की तरफ चलना है, ये बात है। इस बात को खूब समझ करके चले। नारायण नारायण नारायण नारायण। जब महाराज रामायण भागवत सुनो भाई, हम तो बातें कर देते हैं, याद आ रही।